سورت الاخلاص مکی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد: کمال اور الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، اور اولاد، والد اور ہمسر سے پاک ہونا۔